Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 12-ն է, օրը 3-ի, խաղաղություն մեր տանը մեր հայրենիքին, մեր սահմաններն անառիկ են, մեր կամքը աներեր, կանք ու կլինենք, ստուդիայում է Անի Մանգասարյանը։ Մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ, և մենք միշտ կապրենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես կկորչեք վայրակ։ Շիրազյան այս ոգեշունչ տողերով սկսենք օրվա մեր հանդիպումը։ Մեր ծրագրում հակառակորդի լուրջ սպառազինությունը դեռևս հաջողության գրավական չէ, համոզված է ԼՂ ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը, նրա հետ զրուցել է Վանիկ Նովիկովը։ Հերախոսակապ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների հետ։ Մեր ծրագրում տեղ ունեն Հովանես Թումանյանի քարյակները։ Թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Ադրբեջանական ապրիլյան ագրեսիան 1994 թվականի զինադադարից հետո աննախադեպ էր ոչ միայն իր մասշտաբներով, այլ նաև նոր հուժկու զինատեսակների ու ռազմավարական մարտավարական գործողությունների կիրառմամբ։ 1990-ական թվականներին ԼՂՀ ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանը կարծում է, որ հակառակորդի լուրջ սպառազինությունը դեռևս հաջողության գրավական չէ։ Որպես ապացույց, ռազմական գործիչը օրինակ է բերում 1990-ական թվականների գոյամարտի իրադարձությունները, երբ Ադրբեջանը խորհրդային պետությունից մեծականակ զենք ժառանգեց։ Իսկ հայ ազատամարտիկներին, ինչպես Արկադի Կարապետյանն է նկատում, տրվել էր այնքան զենք, որպեսզի գոնե կարողանան նահանջել։ Ադրբեջանն իհարկե ներկայումս ունի ժամանակակից սպառազինություն, սակայն հայկական զորքերը հմուտ ու գրագետ են գործում, ինչը փորձից ելնելով կարելի ասել ավելի արդյունավետ է։ Հայ ժողովրդի համար այս պահին ամենակարևոր ձեռքբերումը աներևակայելի համախմբումն է, ինչի մասին բոլորն են փաստում։ Հենց այդ հանգամանքն ու հայ զինվորի հմուտ գործողություններն առաջնագծում ԼՂՀ ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատարին հիմք են տալիս ասելու, որ հայկական զինված ուժերն ի զորու են մարտադաշտում թշնամու պարտադրել իրենց կանոնները։ Պատերազմ էր շատ լուրջ ծրագրերով Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից պլանավորած, սա ահազանգ է մեր ազգի համար, որ սկսենք հասկանալով մեր բարեկամը ու մեր թշնամին։ Առավել շատ հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը 90-ական թվականներից հետո եւ սպառազինությունների եւ մարտավարական տեսանկյուններից ինչ է փոխվել այսօր։ Իհարկե, սպառազինությունն է փոխվել, ավելի լուրջ թուրքերը զենքեր ունեն, բայց ես փոխբերգություն դրա մեջ չեմ տեսնում, որովհետեւ այդ նույն մակարդակն է, եթե հակառակորդը քեզ վրա տանկով ա գալի, որսորդական հրացանով ես պաշտպանում։ Նույն բանն է, նույնիսկ հիմա ինչ որ ունենք, դա ավելի մենք լավ վիճակում ենք, քան թե առաջ։ Ասում են, ընդհանեն օրինակ թուրքերը մի 3-4 անգամ են ավել զենք ստացել, բայց ռուսները մեզ այն ժամանակ զենք ընդհանրապես չեն տվել։ Բալավետը գիտեք պայթացրել են, միջև ցախ տարել են, տակն ինչ մնացել որ տան մեզ, եթե վառը պայթացրել են։ Մեզ հազիվ ինչ որ այնքանով որ մենակ փախնենք էլ այդ են տվել։ Իսկ իրանց մենակ աղդամի պայստերից 12.5 վագոն զենք զինամթերք են տվել այդ մենակ աղդամից։ Ուզում եմ ասեմ, այն ժամանակ տարբերությունը շատ ահավոր էր, այսօր դա քիչ թե շատ զենք ունենք։ Դե իհարկե ավելի ժամանակակից զենք ստացել է թուրքը, եթե պահանջում է փոխես մարտավարությունը, ինչքանով որ պահանջում է։ Ամենակարևորն է, որ զինվորը դուխը տեղն է, ուղեղն աշխատում է, հմտությունը կա մեր մեջ, կես պատերազմը դա ցույց է տվել։ Իսկ այդ պոտենցիալը տեսնում ենք, որ մենք կարող ենք իրենց ինչ-որ բան պարտադրել, ստիպել։ Անպայման։ Ես կասեմ, ժողովրդի մեջ խնդիր չունենք, խնդիր ունենք ղեկավարման։ Մեզ փաստորեն ասում են, դուք անօրեն եք, դուք ինչ-որ Ադրբեջանից անջատողականներ եք, բայց մենք անջատողական ենք, Ադրբեջանը մինչև այսօր միջազգային ընդունված սահման էլ չունի։ Ժամանակին 90-ական թվականների մասին է խոսքը, հաջողվում էր փայլուն օպերացիաներ իրականացնել, փրկելով հազարավոր ազատամարտիկների կյանք եւ իհարկե հաղթանակով դուրս գալ տվյալ մարտական ռազմական օպերացիաներից։ Այսօր այդպիսի հեռանկարներ տեսնում եք։ Ամեն ինչ հնարավոր է, մենք շատ հնարամիտ ազգ ենք։ Ուղղակի մենք պետք է ոնց որ մի բռունց դառնանք։ Օրինակ, մյուս պատերազմին ահագին դիվերսանտ են լցնելու։ Ժողովրդի զգոնը լինի։ Ամենակարևորը միաբանությունն է, որ ունեցանք, որ ոչ մեկ չէր սպասում, բայց ես միշտ էլ ասել եմ, բոլորն էլ կռվելու են, տենց էլ եղավ։ Այդ միաբանությունը մենք պետք է պահպանենք։ Մեջքը թշնամուն չի կարելի ցույց տալ։ Հենց ցույց է տալի կոտորվում ես։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, այսօր ապրիլի 12-ն է, օրը 3-7, տեղական ժամանակով ժամը 15:35, առաջարկում ենք լսել Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների մեր գործընկերներին, Թամար Գրիգորյանին և Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Թամարան սովորում էր Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարանում, ասում է տարերն արդեն սովորել են ու պատրաստվում էին Այբենարանի հանդեսին։ Երեխաներն արդեն ոտանավորներն էին սովորում, հանդես էին անելու, պատմում է Թամարայի տատիկը Ամալիա Օհանյանը, ով ընտանիքի հետ ապրիլի 1-ի գիշերը Ադրբեջանի կողմից գյուղի վրա հարձակումից հետո կարողացել է փախչել Թալիշից ու ապաստան է գտել Քարվաճառում եղբոր տանը։ Թամարայից բացի ընտանիքում ևս 4 երեխաներ կան, 16-ամյա Կամոն, 11-ամյա Քրիստինեն, 5-ամյա Սյուզաննան ու 2.5-ամյա Ռուզաննան։ Գիշերը ժամը 3:30 էր, տանը բոլորը քնած էին, որ աղմուկ լսվեց, ինձ սկզբից թվաց, թե մայրիկս է, գիշերները շատ է վեր կենում, մեծ կին է, վեր կացա, որ իջնեմ տեսնեմ ինչ է, հասկացա, որ ինքը չէ, այդ պահին մի անգամ գրադը խփեց մեր բակում, տունը ցնցվեց, մեջն սկսեց ամեն ինչ կոտրվել, փոշին լցվեց կոկորդը, սկսեցի գոռալ, հիշում է տիկին Ամալյան։ Ասում է, Աստու օգնությամբ է հաջողվել բոլոր 5 երեխաներին ողջ դուրս հանել գյուղից։ Եղբորս տղան պատահաբար մեր տուն էր եկել իր մեքենայով, ինքը մեզ դուրս հանեց բերեց Քարվաճառ, ինքը եթե մեզ մոտ չլիներ, ես չգիտեմ, թե ինչ էին կանելու, ապրած սարսափն է վերհիշում տիկին Ամալյան ու ավելացնում։ Երեխաները վերմակով ծածկված էին, ջարդված ապակին լցվել էր վերմակի վրա, եթե երեսները բաց լիներ, հաստատ կկտրեր։ Մեծ թորնիկը 11-րդ դասարանցի Կամո Օհանյանը վիրավորվել է, ոտքի մեջ բեկոր է մտել։ Երեխան Քարվաճառի հիվանդանոցում բուժում է ստացել և հիմա էլ բժիշկների հսկողության տակ է։ Մենք մեր տանն ամեն ինչ ունեինք, ամբողջ կյանքում տուն ենք սարքել։ Մեր տունը մի անգամ էլ էր քանդվել պատերազմի ժամանակ։ Դրանից հետո մենք կառուցել էինք մեր տունը, ավելի լավն էինք կառուցել։ Ու այսօր նորից նույնը եղավ, նորից մեր տունը քանդվեց, ասում է Տիկին Ամալյան։ Կինն Արցախյան պատերազմում կորցրել է որդիներից մեկին։ Չնայած անդառնալի կորուստներին, ընտանիքը կարողացել էր ուժ գտնել ու շարունակել ապրել հայրենի գյուղում։ Մեծ ընտանիք ենք, 9 հոգի, աշխատում էինք, անասուններ էինք պահում ու նորմալ ապրում։ Տիկին Ամալյան ոչ միայն իր կորցրած տան համար է ցավում, այլև ամբողջ գյուղի։ Մեր գյուղում բոլորն աշխատող են, բոլորը լավ էին ապրում, գիտեք ինչ դպրոց ունեինք, նոր սարքած, նոր կահավորված, ամեն ինչ հողին հավասարվեց։ Հալիշի բնակիչները միշտ են կրակոցների տակ ապրել, բայց հույս են ունեցել, որ խաղաղ բնակչության վրա թշնամին չի կրակի։ Մտածել են դիրքերի վրա են կրակում, զորամասի վրա են կրակում։ Այդ օրն էլ սովորականի նման պարկեցինք քնելու, որ առավոտը վեր կենանք, ամենքս գնանք մեր գործին, բայց այսպես եղավ։ Ապագայի մասին դեռ չեն կարողանում մտածել, առայժմ քարվաճառում են, սակայն հասկանում են, որ 9 հոգով երկար մնալ չեն կարող։ Հյուրընկալող ընտանիքը ևս բազմանդամ է։ Տիկին Ամալյան ասում է, եթե բոլոր գյուղացիները հավաքվեն, հետ գնան, իրենք էլ կգնան։ Չենք թողնի մեր հողը, տղաս չի ուզում ուրիշ տեղ ապրել։ Կինը դժվարանում է պատասխանել այն հարցին, թե ընտանիքը հիմա առաջնային ինչի կարիք ունի։ Չեմ կարող ասել, թե ինչ է պետք, մենք ամեն ինչ ունեցել ենք, ապահով ապրել ենք, ինձ համար շատ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, ասում է 5 անչափահաս երեխաների տատիկը։ Դպրոցական 3 թոռնիկներն այժմ քարվաճառում դպրոց կգնան, ու փոքրիկ Թամարան Այբենարանի հանդեսին կմասնակցի քարվաճառի դպրոցում։ Առաջնագծում իրավիճակի փոփոխությունը որքան է նաև քաշապաղի բնակչությանը։ Հենց առաջինորը արյուրավոր քաշապաղցիներ դիմեցին շրջանային գինկոմիսարիատ առաջնագիծ մեկնելու և զինվորին կատար լինելու նպատակով։ Այժմ տարբեր մասերում քաշապաղցի կամավորականները առաջնագծում են, որոշ խմբերը զորամասերում են, զևացում են տնտեսական հարցերով։ Մեր զինվորներին օժանդակում ենք նաև հասցնելով ծնունդ, քաղցավենիք և այլ անհրաժեշտ ծառաբաներ։ Ապրիլի 11-ին շրջարարականի ղեկավար քաղպաշտպանության շրջանային շտաբի պետ Սուրեն Խաչատրյանը հանրապետության առասպային պաշտպանական շրջանը ավարտեցին նման օժանդակություն, որն ուղարկել են Երևանի պետական համալսարանը, Սեբաստիա Մալացա վարչական շրջանը, Սարյոս Սորի մարզը և քաշապաշտները։ Մեր ժողովուրդը հավատում է զինվորին և պատրաստ օժանդակել նրան հնարավոր բոլոր միջոցներով։ Զորամասն պատասխանատու գնդապետ Միքայելյանը շնորհակալություն հայտնեց հատկապես դպրոցի երեխաներին, ովքեր իրենց ուղարկած քաղցավենիքների աստղերին նաև ողջունի ու զինվորին մեծ արմամբ խոսքեր են դրել։ Սուրեն Խաչատրյանը նշեց, որ նման ծանրոցներ արդեն մի քանի անգամ տարբեր զորամասեր հաստվել է և այսպես շնորհակալություն Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորին, Բայքի մարզպետին, Երևանի Մալացյա Սեբաստիա և նոր վարչական շրջանների ղեկավարներին և բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր իրենց ծնման են ներդրում հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այստեղ Քաշաթաղի շրջանի Արաբային Թևի համայնքներից կամավորականների միջոցով զբաղված է տնտեսական հարցերով, սակայն տղաները ցանկանում էին դիրքեր ծառայել։ Զորամասի պատասխանատուն գոհ էր Քաշաթաղի կամավորականներից, ովքեր և դիրքեր ունեն և այստեղ նույնպես կարևոր աշխատանք են կատարում։ Տեղեկացրեց նաև, որ գիշերը համեմատաբար հանգիստ է եղել առաջնակցում, իսկ մեր տղաներն ամուր են ու ուտում։ Վերադարձին Սուրեն Խաչատրյանի և շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանի հետ շրջեցին Թոմասարի ցանկատարածներին, որտեղ այս տարի ևս սպասվում է լավ վերկատվություն։ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ մոտ 8000 հեկտար տարածքում կարող է ծորենի աշնանացան է կատարվել, իրականացվել է պայքար մկանման կտողների և այլ բնատանքների դեմ։ Այժմ անհրաժեշտությունը վերացնել արտեզված շատթերը, որոնք չորանալով դառնում են հրդեհի պատճառ։ Իշխանավորում, որտեղ նույնպես գործում է քաղպաշտպանության շտաբ, տարածքի համայնքների ղեկավարների և գործող հիմնադրամի աշխատակիցների մասնակցությամբ, Սուրեն Խաչատրյանը տվեց հանձնարարականներ և գյուղատնտեսական աշխատանքների վերաբերյալ և կապված սահմանային լարվածության հետ։ Որոշվեց մոտակա օրերին տարածքում գործող մեքենատրակտորային կայանի և վերշեց հնարավորական ծառայության հետ իրականացնել շատթերի վերացման աշխատանքներ։ Գետամեջ գյուղում այցելեցի նաև դպրոց։ Բոլոր աշակերտներն ու ուսուցիչները տեղում իրենց գործում էին։ Երրորդ դասարանում երեխաները զինվորների նվիրված նկարներ ու ստանավորներ էին դրում։ Տղաները պատրաստ են զինվոր դառնալ։ Այդ պահին շատերի հայրերն առաջնակցում էին։ Բարձր դասարանցիները մարզադաշտում վոլեյբոլ էին խաղում։ Դպրոցի բակում նստած էին տեխնիկական աշխատող երկուքին, ովքեր ասացին։ Նստած աղոթում էին մեր ոստիների անվտանգության համար, որ խաղաղություն դիմի։ Հերախոսագծում էին Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջանների մեր գործընկերներ Թամար Գրիգորյանը և Զոհրա Բրքոյանը։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 12-ի թողարկումն է։ Մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ։ Մեր ծրագրում տեղ ունեն Հովհաննես Թումանյանի քարյակները, կարդում է Սոս Սարգսյանը։ Ազատ օրը, ազատ սերը, ամեն բարիկ իր ձեռքին տանջում, տանջվում, որոնում է ու դժբախտ են ակրկին։ Հեյ անխելք մարդ, երբ դի թողնես ապրողն ապրի սրտալի, երբ դի ապրես ու վայելես ես աշխարքը շեն ուլի։ Զուր եմ փախչում ինձ խապում, հազար կապ է ինձ կապում, ամենքի հետ ապրում եմ, ամենքի չափ տարապում։ Հեյ ագահ մարդ, հեյ անգոհ մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանի քանիսն անցան քեզպես, քեզնից առաջ, քո առաջ, ինչ տարել նրանք կյանքից, թե ինչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր, երկու օրվան ես ճամպետ։ Մեռան, մեռան, և ահա, խառնվել են կյանքումա, չեմ հասկանում աշխարհքի, կան ու չկան ես հիմա։ Բերնեք եսպես անվերջ քեզ հետ, իմ կյանքի հետ լինեի, հազար երնեք դաշտում մենակ երկնքի հետ լինեի, բայց ով կտա այն վայելքը, ինքս ինձ էլ չզգայի, ու հալվեի, ծավալվեի, ամենքի հետ լինեի։ Հին աշխարհքը ամեն օր, հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվան փորձն ու գործ, սկսվում է ամեն օր։ Առատ անհատ Աստծո նման, միշտ տեղալուց օգնել եմ ես, հոգիս ծարավ սրան նրան մտիկ տալուց օգնել եմ ես, մին է պիտի գար, որ իմ դեմը ճոխ ու շռայլ անհաշիվ, ամեն ճամփումը սպասելուց ու փնտրելուց օգնել եմ ես։ Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկում, հեքիաթական պալատներում սպասում են իմ հոգուն, ինչ եմ շինում ես սեխերում աղմուկի մեջ վայրենի, ախ թե նորից գտնեմ ճամփան դեպի ընտեղ, դեպի տուն։ Բարձր է հնոց աշխարհքն այոց ու մասիսը երկնադետ, իմ խոր հոգին են բարձունքին խոսք է բացել նրա հետ, անհաստ բանից, սկզբանից, երբ չկան էլ դեռ չկար, մինչև Վախճանն անվախճանի քննում է դարեդար։ Ով է ձերքով անում, ով հեռվից անթիվ ձերքերով, ջան հայրենի անտառներ, դուք եք կանչում ինձ ձերքով։ Աշնան ամպին ու զամպին, մոլոր նստած իր ճմբին, լորու հանդում մի արտուտ, նայում է միշտ իմ ճամփին։ Կլթացնում են արտորում արտուտները արտերում, թրչում մանուկ հոգուս հետ, ճախրում ճխում եթերում, հիմի բացել են հանդես երկիչները իմ անտես, ջան հայրենի ծղրիդներ, ով է լսում հիմի ձեզ։ լիներ հերու մի անկյուն, լիներ մանկան արդարքուն, երազի մեջ երջանիկ, հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։ Արյունալի աղետներով, աղմուկներով ահարկու, արևմուտքի ստրուկները մեքենայի և ոսկու, իրենց հոգու անապատից խուսափում են խուրներում, դեպ արևելքն աստվածային, հայրենիքը իմ հոգու։ Մնացել է բերդը մեզ, աղտանակի երդը մեզ, անց են կացել ով կային, հիմա կգա հերթը մեզ։ Հոգիս տանը հաստատվել, տիեզերքն է ողջ պատել, տիեզերքի տերն եմ ես, ով է արդյոք նկատել։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 12-ի թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալեքսանդր Օստրովսկին, ռուս դրամատուրգ, Նիկոլայ Պրեժևալսկին, ռուս աշխարհագրագետ, Ամիրան Մանդիլյանը, ականավոր հայ դերասան, Նար Հովանիսյանը, հայ օպերային երգիչ Նարդոսի որդին, Արմեն Ալբերտ Ալչիանը, հայկական ցագում ունեցող ամերիկացի հայտնի տնտեսագետ, Գեդեոն Ավաքյանը, հայ ճանաչված ֆիզիկոս, Լեոնիդ Դերբենյովը, ռուս բանաստեղծ երգահան, Մոնսերատ Կաբալյան, իսպանա-կատալունացի օպերային երգչուհի սոպրանո, Հերբի Հենքոքը, ամերիկացի ջազային դաշնակահար կոմպոզիտոր, Յուրի Գուգլաչովը, ռուսաստանցի ծաղրացու կատուներ վարժեցնող։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց։ Մեր հայրենիքում միշտ թևածելու է խաղաղությունը։ Ստուդիայում էր Անի Մանգասարյանը։